إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشكليت لألا جولنا لا صلى الله عليه وسلم هاجون آيات قرآن أي حديث يج النبي جو قرد فرها نأمن دين الإسلام نأمن الله عبد برد هنا لبنو سن برد من سن كدي مهالا الله إمبادين ويني إنني كاد مكو قد أن دين تيما أي حديث يج نلات صلى الله عليه وسلم لإنه قنا سباب هاجون قنا برد من الله إن جاكو لبن تبرد بني آدم سوچ دمها لاب چر duma de ha joni mashugel Allah korgel Allah siftorde Allah wonno sa dumi ma siftorde Allah e jangude dine Allah e halde hala hadiseje nalado Allah dum rokkarma ko hibi ndare der bernde ma he foftere der wonki ma he itta gojaaji ma itta chaadele ma kala ko wete ha joni gojaaji iwa ha gas ha holla mani ko wete la tukshafu qurba wala tazulu shidda illa bi zikrillah kala mo jiida na jogi ngoja na jogi ankitin na jogi ha joni sugullaaji ala ko ittata dum sonna o rutto e siftorde Allah ko janga Qur'an o janga hadiseje annabi jo wada ko wiya ko wa sidqil iltijai ilay jomiraadu wi men der Qur'an allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ay gongin be Allah be do ina hibido ina deje berde mabbe batti siftorde Allah de Allah wi ala gande bi zikrillah tatma'innul qulub ay siftorgol Allah e ha jonen jangtaade hala Allah Allah wi ko dum do rokkata mon hibindare berde mon yar ko dum foftinta berde mon de dum rokkata de ko wiete tranquillité ko wana yarde fotte suratul raj ay batto no gasi e jeetati fa zikru qurratu 'aynin lizakiri wa rahatul libalihi wa ajrun wafirun mudha'af yalqahu yawmal qiyamah ina jahen zikru ko nafata bani adam ina bubna bernde ma ina bubna bernde ha joni ciftoro Allah jangato do hala Allah ko non kadi ina foftina ha joni hakkille ma ko jubdi modi cawandi kadi dum woni ko fattu ma nyade daranga to aduna ila kar fu ko mojjere woni en holla mani ko wete kullu khairin wa sa'ada inna kullu khairin wa sa'ada wa unsu wa raha wa tumanina fid dunya wal akhirah متوقف على تحقيق ذكر الله عز وجل كلا جيدو فوفتر ادونا جيدو ييواندي ايواي مون جيدو برنه مون ديج مي ديرو گيدو فو فاي تن هبدي دوم دان كو گاندا سا حقو اينو گوي تي سفتر دي الله جانتادي الله كو نون جومرادو وي كاري ود موجير سدا موجينا فيودو جياب الله كادي اينو ون سباب كاري سوتش برنه ما دي فوفتينا دي وافتكدها كل ما كيف أتران كليسي اللي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين مجنين بعد مجر الله نيدي مجنين مجنين نيدي مجنين وراء بقول مجنين سورة البقرة آية برتو وتامة جرسة فان إجانا إجو سيام ينبت مجر يمجر تغوري الله دي إذن قندقو قدي لمتي لمتين دي وانو مجن دي تغوري الله نواديهن كووني در نواديهن كووني بوال anani jiata gore alla do no torle wala na lefti anada jogi valeur ada jogi kongul sa haali her na nafa jeha balla be dum non ko baraji kewdi jogorda hen wala ni do ko yenate wala ko wadate jawdi ko yobete ayi yobani be nyamaale mabbe wala itini bi hege dolde mabbe wala ni bil mashur ayi na don nata do hunde ko mojjane a halani mo woni hen gonga ko alla bani mo re do liggino do o gollata woto liggana oodo o yoɓata gollowo ko nande wonɗe geɗe ɗum ɗon fof wiyete ko min anwai lmousaadar fof koye balle jeya ɗum noon ndega jeyaɗo allah moƴƴo moƴƴinɗo o owande gonnama allah rokkan ɗum moƴƴere tan kankone ɓernde makko nde koko softi tan koko welti tan ko yajede woni hen ko nde jeƴre tan e foftere annabijo sallllahu alayhi wa sallam haalanimen hadis celluɗo o yiman naffata an muminin courba min courabi dunia نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة وانم كلف النبي جو حالي حالنت دليل من وي كلف جيتاند غوم ديندو الله جول اولي دوما ايتي دوما شادال من وي الله نما كون شاند شادال نان يوم القيامة وي ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة وانما يدو اودو ندو كو تيدا دو ريو مو نيامادو كون دو اندي اومو تامبي kono a newni a yulbini a haali haala moƴƴa a poñanimo a dahanimo oñana tal ngani anne allah ma newnani woman satara musliman satarahu llahu fi dunia wal akhira wonnam annabiju kala curɗo juulɗo a yiiɗo juulɗo yari ɗo e erreur walla e torobe walla e jumre kono aɗa andi ɗum ɗo kay ko yanɗo a suurimo hoto yimɓe ngandu woto tin hoto a yiiɓa makko yaltu sa waɗi noon annena aybaji ma ɗi ma allah suuri ɗi ñande yawmal qiyamata kono tawi ko wirtude yimɓe go namno e bonde ni kono kadi annabijo eltanaɗo haala bawɗo haala mo haala mum waɗi mana e nafoore o wi wallahu fi auni labidi ma kana labidu fi auni ahi oyi gona allah kay ɗon walla jeyaɗo makko tan ɗon ɗomo darani kankone wallude jeyaɓe allah woɓɓe anani kala daraniɗo wallude miskineɓe e yimɓe to ronkuɓe e yimɓe toskiɓe allah ne wallete tan oɗo hadis o sahih muslim ujunnaji ɗiɗi e temed jeegom e capanɗe jeenayyi e jeenayyi wadde moƴƴere nde mbiɗen no addanma tranquillité no addanma deƴe no addanma foftere no addanma ko wiyete moƴƴere mawde ina jeeya hen kadi ko rokkata men ɓerɗe men ɗe laabde go ndentoɗen ko wiyete ñawuji ko wona sababu ina ñawna ɓerɗe men ɗe ɗiɗum kadi no woodi ha heewi geɗe kewɗe nan toon kañƴe ngoni sababuji ɓerɗe ɗe ñawa mbaya no mbayi hannde ni gonam ñawi ha ñakkiti ko wiyete ñawuji ɓerɗe no kewi nani ko noon kadi so ñawi kadi boneji ɗi no kewi yo ɓerde no ñawa ha yilmito ko noon de kama tamaradul abdan honoon terɗe ñawi so ni ɓerde no ñawira noon hollama noon ñaw ɓerde no ɓuuri bonde e joomum haye ñaw terɗe koyno ka haasidi an kay hay goto tawi ka haasidi ka guite ma muɓɓota ɓernde ma ɓuuɓata ɓayde mbiɗa ka yiiɗa hol batte allah waɗani oɗo anani ɗum ko ñaw bonɗo alkal hasadi wol gilli an to jeeɗa fof aɗa wuutan yimɓe aɗa sigi hay goto hawrata hay goto famodirta aɗa joñii bange tan a tummini kal hasadi wol gilli wol hiqd an ko jogiɗa tan ko gañu ka gaño o ko hiqd ko haaqid ko neɗɗo gaño gaño ma noon ala fof no mbaɗata hay sa waɗi hunde fof hay sa rokki ɗum wonki ma welata ɗum ko noon ɗum fof ko ñawuji bonɗi wiyete amradul qalbiya fa inna hadihi alkhisala alzamima ɗiɗo jikkuji bonɗi ɗeɗo gese geɗe jahɗe ñawuji ganduɗa bonɗi adwa almachina ida dakalat ila alqulubi so naati ɓerde ma kay hoɗi toon bone waɗi ɓerde ma waɗan paralyse an kadi a yiyata moƴƴere a nanata moƴƴere moƴƴere welatama wo ida wasalat ila sudur so heeɓi nder becce to hoɗi toon sabbini toon azlamat ha niɓɓiɗina becce ma kunos watarattaba aliha diqu sadri sahiba ɗum woni ko jeeta joomum koko haaɓi tan koko sigi tan koko hitti tan ko boni tan haalat nan tan ƴatto nan tan guddita nan tan tummini nan tan sirgini nan tan sengodirñi tan haala ko boni nan tan huɗat wa kaabata haalihi wa suwa ni heddorto ha ma yo allah danndu en وأما من سلم من هذه الأمراض وامتلأ قلبه بأضدادها كالأمانة والوفاء والصدق والإيثار دون قوية مؤجرك تأيي قوانم أنا ألا نيوني قوانم برد تلي والد كيسي جيد ونعوج بون برد ما هي وارك قوية حوالار هنكر قدوم ونطرون كو تأيي نوان نتو حاقي دو أكو جامفتول أنا هنكر قو حوالار يتن دي آدي تمن دي آدي يقونغ رانتاقل gornam e walluri jiyabe Allah dum don hankadi cuborda an anani dum don rokkar ma ko wetal inshirah fi sadr bernama hankadi uddito hankadi arraha fi qalbi foftere ara bernama he hay gota anani annabi ada andi ada fami aduno ko yahata ko podi fo podi bakal buri bonde hay sa heban to goddo hebi gasi anani yo bum nyago do Allah ni yo dum non annabi jo halani men dar hadith en pini yin jittu Allah ko rukki men ko rukki bandiraabe men fof ngari so bande o ala tan ƴeerdo go caɗeele anani kanko wona mo jogi poti fof poti batal ɓuri bonde mbiyata ko allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ashukru eyyi jomiraɗo joom moƴƴere min de mi fini mbeɗa yettuma kala nema mbaɗanɗa ka walla mbaɗanɗa gootel e tagore ma mi yettani ko am ko Allah mi yettani bandamo o Allah non mbiyata sa yettanimo Allah kama haydi hasidade wonde yo iwɗo walla aɗa moyto aɗa yaha aɗa duppo jawdi makko walla aɗa soda bey makko e baali makko aɗa yuwa ɗumen ɗum kay ko haasidagal kaddiga ko ɗo ruttorto ina jeeya ko addata ha joni ganduɗa ɓerɗe men ɗe ɗi gudditoɗe cofto keɓani seyare e weltare ɗum woni ndeyantoɗen ñawuji mbiɗen ɗi hoko addata ɗi ndeyana ɗemgal ma e joni ɗemgal ma no addanma ñaw ɓerɗe ñaw bonɗo wonno saɗeɗo ko wiyete min fudulil kalam haalaji dayrete haalaji golle fuuɗe jawɓe ko hen ñallata gonnam ko hen mbaɗa haala ka nafata kaalo nafata kiiɗo ɗum woni fudulil kala ndenade ɗen geɗe tawi aɗa haala ɗum ɗo ko hen ñallata ɓerde ma nde niɓɓiɗan nde wiya kos anani son niɓɓiɗi tan nde haaɓan ɗum woni ko wiyete ndentoɗen golle fuuɗe jee dayrade saka kam haalde bo haala bonka kam yotan annabijo ko haali e hadise ko banggal haala bon ko wi innallah yotan haala ka ɗon o e tentude wuƴƴew jomiraɗo subhanahu wa taala omo añi bonɗo hunduko tonduɗo omo añi bonɗo hunduko tonduɗo an kam ala ko dartinta hunduko ma ko feren ala hen ƴettorto ƴetto tan no weeso hankadi ɗum ñaaɗirta kono boni ɗemgal e boni hunduko wo siyanatul usni an fudulil istima kadi ndenan noppi ma ɗi kadi geɗe golle puyɗeji heɗade ɗum ƴetan woɓɓe ko weɗat ko heɗɗo welade heɗade ko weliti heɗ sa yiɓe keɗo geɗe goɗɗe ma kaaɓeɗa fudulil istima hen ñallata hen mbaɗata o siyanatul ayn ɗeɗo geɗe fof addana ɓerde ma ñaw bonɗo ko noon kadi ndena guiton ma kon min fuduli nadari e geɗe darde e geɗe moƴƴaga hande ko ɗum ko jaribona yimɓe ñalla e dow écran tan guila subaka ha jamma woɓɓe ko hen mbaɗa taw sa yi koɓe darata ko eɗen mooli Allah ko hondani gonna ɗum ɗo addata directement hucci koye ɓerde ma he nawa toon ñawuji ɗi cellata eɗen mooli Allah mbi sa udditani ɓerdema cheyɗani so sabbini toon ɓe mbi exemple mum neɗɗo no una ɗo tan aɗa ganduɗa irfere ma nayi wowru tan aɗa una i tan ha goɗɗo addi wuwago tan hankkadi leydi e poussiére e courjure e jarede hankkadi e ƴulɓe boniji fof addi tan wino waɗa e nder irfere ma he sa acci o waɗi hen boni ndin gawri kam hankkadi sonan mbaɗɗata ndin kam hankkadi ñametake usraku ma akum min gayri wurdino da kadi kasratil akhlaqi fihi ndiyam ma wuddi hankkadi golle ma guddi ɓerde ma wuddi ko cheyɗani bonnata e nder ɓerde ma ɗeɗo geɗe ko bonnata hen ko fewnidde ɗum weɓade dar tan womre jarende soɗama e irfere gawri bone waɗi herƴi boni ko hon noon hankkadi renti boni serata ko ɗum wiyete bani adame yo rento ɗeɗo geɗe sohlirde ɗeɗo geɗe fudulil kalam fudulil e ko wiyete ganduɗa siyano an fudulil nadar ko hundeji bonɗi anani e fudula sam'i walbasari walkalam sabab li jalbi lhumum saɗa wonde ɗeɗo geɗe tanke ɗum ɗo kilniɗa wiide an yo goƴama iw aɗa hitte aɗa kaddiri aɗa haaɓi ɗum wonta iwde anani ɗum woni ko addantoma battane gaftaɗe battane bonɗe ɗe ganduɗa yettugol ala hen la yahmadu l insanu fi duniyahu uquba wa kam jarra fudula nadari aw lkalami aw lsamai ala sahibihi min alwailati walhasrat wonnam yimɓe heɓeno ƴeewi e malere maɓɓe to iwruɓe donki yiitude ay kedde haala golle puyɗeewa ko noon kadi heɗaade geɗe golle puyɗeeje e haalde haalaji bonɗi ɗum ɗon heewi ko addani joomum woyliji e perde nimsa ha heewi daga nan juulona haani wattude hakkille ɗe ɗo terɗe. Allah wi inna sama aynanɗe maaɗe, yo aduna o fof so renndi sona sa faaɗi ɓe mbaawa rokkudema ko nanirta ko, anani taw ko nanirta ko nan to nan lirpaabi tan nan e ndeer nanna nofeeje ma he. Ɗum ɗon so boni hay gooto, inna sama'a wal basara, e gite maaɗe nda tan ko yiyata yitere kono o e famɗude ni. So nde burli anna tan anne alaa ko haali kam, so nde sunki, so nde wumii kam bone waɗi, en mbaawi rokkudema ñaayre kay mbaɗa heenna rawƴi rawƴino kono a wonta yiɗe. Inna sama'a wal basara wal fu'aad, yow hakkille jogiɗaa ɓernde maa nde ko mooftanmaa ko, ko ngannduɗaa ko, gila mo meeɗɗaa yiide mo njeedeɗaa mo kodduɗaa e ko leñol maa e sehilaaɓe maa, ɗum ɗo fof ɓernde maa nde nana moofti. So a yii joomum ngannditaa, so haali nanaa daande mum nganndita, so mbeewa maa meeli ngannda, so nagge maa huunii ngannda, so puccu maa hiji ngannda ko aan jeyi, so mbabba maa huni, so mbabba maa hani kadi ngannda. Ɗum woni ɗee ɗoo geɗe ngannda. Allah wi inna sama'a wal basar wal fu'aad, ɗee ɗoo fof ko responsabilité fawaa heen. A rokkaaka ɗum ɗo tan meere meere fii so alaa wiyaa ko yaa reen, yaa reen, yaa naftoro e geɗe moƴƴe ndeentoɗaa ko boni ko. Ɗum woni ko wiyetee arriaya lil adab wal hifze lil nafsi wal boydi an kulle maa yaso, kala ko ina torluma ɗeeɗoo geɗe ina ko ngaddata e torla maa reenta. Ina jeyaa heen kadi ko danndata men haa jooni e ngoƴaaji e mette ɓernde e sunaare e haaɓre ndewiruɗaa annabiyo sallallahu alayhi wa sallam. Wattibaaru sunnati nnabiyi wa lusumi nahjihi l qawim, gonnam annabiyo gila ɓenni diine makko o fecca fecca ƴela ƴela, hannde e goora nana foti laabi ko ɗii laabi fof fo anangu laawol annabiyo tan. Kadi joomiraaɗo wiimena ndeer qur'an o wiñana darnga, kala mo nanngaano laawol nelaaɗo Allah wiyata ko yaa waylata, anani wiyata ko yaa laytani ittakhadtu maa arrasuli sabila, haani on tawa ko laawol annabiijo jogiimi, haani ko ngol nanngumi. Yaa waylata laytani lam attakhid fulanan khalila, haani no tawa wonaa laawol kaari jogiimi. Kala mo wonaa annabiijo wiyetee ko kaari, noon paamirtaa tan. Anani ɗum waɗi annabiijo sallallahu alayhi wa sallam diineeji ɗii fof ko diine makko o ɓuri, kanko ɓuri yimɓe ɓee fof, ko ɓuri timmude jikku. E jooni ɓe ƴeewana men exemple uurji yimɓe woɓɓe, eɓe kaalana men ɗo exemple uuji e woɓɓe, tawa alaa nelaaɗo Allah wiya laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, anani annabiijo neɗɗo fof kañum ɓuri moƴƴude jikku. Adyabihim khuluta wa ajmalihim sira, neɗɗo fof annabiijo ɓuri moƴƴude ko wiyetee sira ko, wa askahum sarira, neɗɗo fof ɓuri moƴƴude ndeer ko annabiyo sa sallam. ɗum waɗi joomiraaɗo mo alam nachrah laka sadrak, mate min ngudditaani beccal maa ngal. Na ɗum waɗi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kanko annabiijo ko wiyetee denndaangal ɓuri o jogiima, o nawii kama laatuuji, o nawii neydiijo, o nawii. ɗum waɗi kala ngannduɗaa ɓurɗo rewde caggal annabiijo, ɓurɗo ñeemtinde mo, ɓurɗo toppitaade ngannduɗaa heedde caggal makko, waqtidaa o bi hadihil karim kaana dalika ahda lil abdi bi charhi sadre, oon ɓurata heɓde ngannduɗaa ko wiyetee ɓernde mum fooftaade yiɓiraade o rahatal baali o tumaninatal qalbe. ɗum ɗo fof ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi kanko annabiijo kaana akmalul khalqi, kanko ɓuri tagnoode, kanko ɓuri timmude koyte tago ko, kanko ɓuri moƴƴude jikki, kanko kadi ɓuri softude ɓernde, ɓernde makko ko udditaniino yaaji. wattisaaul qalbi, kanko ɓuri ngannduɗaa ko wiyete kanko qurratul ayni wa hayatu ruh. annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ɗo kaanɗen neɗde koye men e dow sunna makko he, ndeentoɗen ngannduɗaa ko wonaa ɗum ko. joomiraaɗo kay rokkii men exemple, o wi ngonaa maccuɗo Allah gooto, ndewiruɗaa nelaaɗo Allah. ɗum kay ɓuri yimɓe heewɓe kalfuma, nani daraballahu masalan rajulan fihi choraka'a mutachakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani, aano mbiiɗaa ka jiyaaɗo heewɓe na kalfuma. So o ɗo yiima wiima addoye huɗo yaa wuboy, oɗo siima yaa teenoyi addoye leɗɗe, o wiima alaa hannde jiɗmi ko sappaneede yaa jiiɓoye boobo ceere, oɗo wiima alaa hannde jiɗmi ko remaneede lowilam ngel ni, hankadi aan kay annde kama fooftata. kono noon so halifaaɓe maa keewiri noon ko noon, so a yiiɓe tan hankadi dawol maa boni, hankadi aan a jeyaa e fiyaagu maa hay batte. siba noon tawi ko oɗo ko Allah gooto maccinani, Allah gooto maccinani kañum kode ɗo yamiroore Allah nde toppiti, wonaa goɗɗo kay wonde ne wiya ɗum ndaani watta ɗum ndaani, o wiima huccu funnaage, o wiima huccu hirnaage, o wiima ko noogaas joyi, o wiima ko capan joyi, o wiima capan tati, o wiima ko sappo jeetati, hay gootel heen tan haa waɗaa tampinii hoore ma. so a jokkiiɓe aɗo kay hay gooto koyɗe maa ngontaa daraade. ɗum noon rew caggal nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndewaa Allah gooto maccinanoɗaa Allah, man abada al abida azallahu Allah tanka da macinani go wana Allah anduko ko yara tan be koynuma be jasnuma be bima ya herles be jabbay doma fandam jettapel mabbe be jabbay dande ma onani du wadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi'an ciar ciagal makko ko dum do noni ko nafata men Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa inna ala suluki sirat al mustaqim ewa sen kali gede gonoje sababu ha joni berde de laba berde de gona fewde foftina yimbe pofta kadi en kala gede godde nan ton kadi gaddoje boros gaddoje nyaw pon e der berna ma e taw hankadi na addama cadele mawde han don ka danade han don ka foftade taw hay hunde welatama ni batti didon ganda golle ponde de baddade ina jahen hadithu gardo der sahihul bukhari e muslim حديث أبي هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يندين تسك بل سك يران سك جدا مسك تيمو بموي تيم ولك دون ما يرى الموي تو سك توي ما نيكي دو من نيكي دي من إجي من سوي من فلسي من لجيم حالكم غندو داتن tay ko deedo gedem baaji da ngurama wonta fewd annabi ju iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabu alhadith anani wala tahassasu annabi wodon jeedo ngejno yimbe adi ya tan ada rew yimbe tan ada espionage wala tajassasu woto nyukiro de wala ta nafas woto kirondire ko jiida kaare na jogi fo haiza wujjana fenana soran bela ma hebtan hono mum kaare ga so hebi hun damma mi heb hono mum o hebi jawe koyde minnama meba jawo koyde o hewi jawe juude minnama meba num o hebi cien e cakkaji hankadi gas mbira tan an kan andi wi ngaccede gede wala ta hasadu wonno dum jibinta ko hasidagal wonno bade hasidagal hakkunde mun wala ta baghadu woto ganyondire woto tikkondire anani wala ta dabaru woto dum tondine woto dum tondire goto horum kido holla bandum hojjudo o yi woto bade non wa kunu ibadallahi ikhwana حديث صحيح البخاري اجنا جناي تمجي ترى شفن لناي اجاني تو صحيح مسلم تو اجنا جي تمجي شفن جاغوم اتس ونام دوم دو كادي هو گيد دي گاندو دا جولو نا هاني واتو دا كيلو واداي پروگرام مون نيا فوف باداي كالندير ما دي يهون ديرو گيد كو النبي جي واتو وات وات وات وات وات كالا كو اينا بوننا شيخ لاغال كو اينا بوننا اندام كو اينا بوننا حكوندي ييمبي ndento de den gede nimbe wiya ko yo jokku andam yo badondir yo jidondir yo ballondir gor fo toppito bandum Allah wi innamal mu'minuna ikhwa abi julbe kanyum en goni musibbe Allah fa aslihu kadu musidagal gal woppe don dan kay ha yora woppe don tan ha ola woppe don tan ha sila ala wi ko fa aslihu mojjina sa fo micce hen dem ha be do tid anani bayna akhwaikum wattaqullaha kulli Allah belama Allah ne yurmon لعلكم ترحمون سورة الحجرات آية بطو وسب أنا ديه دي رو جدي النبي جينا جاكو هادي وند هون نبون تيه لاغل نبون يندم نبون دا قندي قل نبون كوفل هاي رسو نير بي نبون نغان دا جوغا دي جيك بون دو ينب سا سيكي تيما دو جم غل ما سيكي تيما جم سود ما سيكي تيما دو فرر ما سيكي تيما دو قل دي دو ما سيكي عريب ونوادي wonno dum non wiyete sikke ko hadithu nafs ko yewtere won fitanduma yewtanduma den hunde o do kay de jite de jimi o do kay geste jimi on wada o de do no durtori kam ni dum do fogo sheedan wahinema sheedan addema den hunde o durta kima o ngobani mo binyani mo binyani mo o helani mo hay boto lo wada fe ko sheedan tan nanani dum won ko wiyete o gorannam جاي مهاب قانم قدو فايو قدو مبازي مبنى عند منا يقول قلبي قال لي عن سره عن سر سر عن سفا أحوال جاي مهاب ننقود قانم قويت فسكولوجيك ما عن كدنبي بنجي الله بنجي نلا دعال تفوق فسكولوجيك ما أناني والله ميلوم دو جولي أمن دمنا تكالوان أن حضرتي أن خلوتي أن حالي أن واردي تعرفوك دعواجي تن إن حالي تن النبي ننتو دي سكي فإن ظن أكذب الحديث anani huunde fof ɓuri bonde fenade ko mbeɗe sikki kay mbeɗe sikki mataw tawan ɗum ko hadisu nafsi waɗaka barke annabijo haaɗi nden hunde qur'an haaɗi men ɗen gueɗe neɗɗo to base e sikki acco ha keeɓa dalilu ha keeɓa ceeɗi na keeɓa to nannguɗa wiya ko innamal muminuna ikhwa anani ɗeɗo aji qur'an nde haala suratul hujurat woɓɓe mbiya suratul akhlaq ana rewi handa ko ya ayyuhal ladhina amanu jtanibu kathiran min adh kunden to dog buri hado sikkeji wana ko inna ba'd dhanni isman la yoga sikkeji ko fanaade suratul hajr hujurade sappo didi ana dum woni ganda ko ni jik sikke bollo dum ko nyawuji min afatil qulub ko wawi nyawnude bernde ko bernde ma nyawi wonta sellude hankadi odo kay runkiti momo hankadi bona wadi wonko jogida miji hankadi إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وأنا مهان كريم بازو دا سكي يكالا يمكو قبوني كونغول قول وانتا يجد توان على فوتو فاو دا سكي لسا في التانو ما تانا دم دم قوم ميجو شيطان واجدون بونا والي أنا نيكو ويته قولنام كو ويته هان كري المرء من أخيه دون كلمة يسمعها المرء من أخيه بيا أنا نيتا ودليل على هين مسند على هين ونكونغول نانتان دامو walla won gollal ngal jiida dum do kay ko anu wiata ko bondo andi biñango jam wiata ko zununan wa haman wa tuhaman baatila hankari tumam waji tan fenada e gote do na gonga adawatun wa qadi'a ganyindiral arita yindiral arita nao sipiro ari gor bona bonna intere goddo hankari ba kam min alaqatin zawjiyata haddamat bibi gornam yasa resundirnobe na jeyi gornam ha besnidi kon dum do ari naati ari reddi do gorko o sikkitima debbo o debbo o sikkitima debbo o gor fo tummini tikki dum fi heedi bangi mun hankadi kasi bona wadi wona sababu habi certa gono kam min suhbatin wa rufqatin tafakkakat heewi gonna mimbi sehilabe je giiraabe jiidube batte neno hunde certa dana cingondiru saabo gasi certi gor fo weddima goddo o ladd gor fo fayi bangi mun taqassar bi sababi zununi sayyi'a fo sababu ko sikkeji bondi tan hay gotel hen dayilu alay ko buri hewde tajulire tifande aduna he sa jeyi bazage ay nokku sheydaane tan weddoto dum e der miijo ma wallay miijo musiddo ma hankadi gor fo wutta dunci hankadi bona wadi ko wiyete al muslimun nasih ay jullo tay ka labdo riw tay ka modjo hay so kongul nani wonko kaari wiima kala no kongul ngol no ngol fewtira jawata ko bella ma fewtan ni tawon ko dendiragal tawon ko gijiragal tawon ko toñang لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شر وأنت تجد لها في الخير محملا سينا ماركونوي ويكالك يجول سيما كونغول كالا نونغول بوني ويجا فيوني دنغولتان تايتان على جوي تونغول باز روتان ها وانتا غوانغا ولا ها وانتا غاجات ولا كو فيجير نونغول تون وروان غول غوانغا كاي بونوات اي كوندانا ويسا ودي داني كيسا كانكو هوارا مكو هيسا لي تسلم ويولي يسلم منك اخاك انا ديكو هانداني كون دومن كو ويته غان njabana mo gandu tawon wadde o fergidi tan tawon go wakado haalo ummorati ay ko niide anani ko handani debbo goddo meedi wiande jom galle makko kon koreji ma di kawdi yobe ngarata do tan ko sobe nani sa hebi kaalis wi aha dum ko go batte mi jida tampinde kam tan sobe nani minen fo pori tampere kay ko mbada do sobe ngari do sobe nani be jogi bismillah mabbe gorko modde ko non wiata ko non wadata anani la'alla lahu uzra ndartan gantu tan kala no gantu kala no hunde no feewirta kay ko non kono non sikke bondo kay no bonu de dum wari sen ji sahihul wal bukhari ron adabil mufrad abdullah ibn mas'ud radiyallahu an qala wi ma yazalu al masruq minhu yatazanna wa yagornam neddo mo jawdi mo wujja hankade andani gujjudo mo yi foko ko sikkite hatta yasira a'zamu min as-sariq sikkito o tuma yimbe ha bakkar makko ɓurto gujjo kisa bona waɗi sa ƴeewi boukhari to adabil mufrad ujunere temedɗiɗi e japan jeetati e jeenayi anani hankkadi a sikkitima yimɓe fo a tuumi yimɓe fo aɗan tan jooɗi hankkadi aɗa ño aɗa haalay ko wiyete mboɗi kawo e bonande hankkadi nammami yaagal ɗum ɗo fo batte batte mbi ko wiyete ko gujjo bakkar gujjonaɗo e bakkar daw bakkar annen de kala mo jiiɗa mbiya ko kañum tawon ko oɗo gati mi soyninoma o nokku mi yiinomo ɗo mi yino mi yirlo e gesam hen ko ɗum ɗo de ay kaza wo kaza ko tuham tan taw ganda innahu fulan bal huwa fulan bal huwa fulan anani tawnon hay gotel den a naata e musidɓe ma tan aɗa borta botaji mum aɗa bonna tawa hay gotel hen ona gonga anani ɗum waɗi kanko oɗo bakru ubne abdillahi l muzani o wi iyaka min al kalami ma in asabta fihi lam tujar o wi mbiɗa rentimma haala gokkanan toon hay sa hawre gonga heɓata hen baraji tawi ko sikke kalirɗa kay o wi hayso ko gonga mo cikkirɗa o kañum tiga heɓata hen baraji o wi sa woofi kam bona waɗi o wino akhrata fihi asim o wi haalde haala hay sa haali gonga ko a heɓata baraji sa haali ko wona gonga ko bona waɗi o wi kan haala kay weeli ko woppude sikkitaade tawi woppu tan wa suu zannika bi akhika almuslim, gaccen sikkiteji gonnam sikkitaji musiɗɗo ma julɗo cikkiroɗa ɗum tan gaña ɗum tan gañgu ɓalewu kuro tawa ala foto fawi timowo de wi kam ɗani timowo o de no jaami toon nde o wi jomum ko ɓaleejo, jomum ko boɗe, jomum ko colɗo, jomum no waɗi seeɗa, jomum no suki. ɗiɗo boneji hakkunde ma Allah gaccira leñol ma e galle ma batte haala timowo haala bileejo penowo haala wun ala foto dari kañum wondaka ɗen gede kañum woƴa ko gaddanta ɗum hoore kuɗol mum ngol ɓuran ɗum hunde foof. ɗum waɗi gonnam ko hundeji bonɗe hande heewi galleji pirtori batte ɗeɗo gueɗe. min jeeyi ha to kaari kay timoɓe en Sallu Balle ɓe mbi kay ko kaari, ɓe mbi ko kaari wonko ɓe gandi hen. hankkadi a taƴi en ɗam ma a bonniri leñol ma batte holɗum batte wileɓe a eggiɗon a wiya wonta haaldude mabɓe a harminiɓe foof batte haala bileji ɗum woni perde ɗum woni nims. Allah wi ayuha alladina amanu jitanibu kathiran min adhan, kollidento ɗe ko ɓuuri hewde ko wiyete sikkeji waɗaka barke wona gonga. jomiraɗo wi ndento ɗe ko wiyete ha joni ganduɗa ko wiyete sikke ko inna bada dhanni ism, Allah rewni hen ko walata jesse soto ñukkido ɗe woto ño'odire. sa ñoƴi neɗɗo haalan ayiba mum anna aɗa jogui ayiba goto bonoɗe ngakkere. Allah weɗon jiiɗi ƴakkodirde tewuji mum ɗi ndento ɗe. ɓeɗo ayaji qur'ana goynam sa ƴeewi Hafid ibnu Kathir rahimahullah o wiɗo jomiraɗo haaɗi jiya e makko ko wiyete sikke ko anani kaala sikkiroɗa neɗɗo kaala e mum ko boni ndentoɗe kaari, ndentina leñol ma, ndentina galle ma, ndentina miñi en, ndentina ɓiɓɓe ma, ndentoɗe kaari gasi kaari wondi han kadi no eɗen mooli Allah ni inna bado wonni is. ɗum woni ganduɗa ɗe gueɗe wiya yen ndento ɗum ko wiyete sikkeji ɗiɗo moƴƴani. Allah haali nder qur'ana haali ha labti ceer nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi haalani men. anani eɗen gandi kanko annabi alayhi salam eɗen jokkitira yewtere men hadise oɗo mo ganduɗa kanko oɗo ha joni yummen Aisha radiallahu anha hakkunde makko e nelaɗo Allah wi lamma kanat leylata wiñande gotol ko yontandam wonno wi joni noon annabi o sallallahu alayhi wa sallam ari tawa o ɗanima walla o leeli o ɗankini noon fa wada aridau wa khala'an alayhi wi annabijo joƴƴini comci mum itti ɓurti paɗe mum. anani wi annabi o sallallahu alayhi wa sallam o wi werti ɗon tan ha joni ganduɗa hunde yel leeli sara makko o wi falam yalbu so wi annabijo noon ɓooyani lelade ɗon sona seeɗa tan o wi zanna kad rakat wi annabijo sikki mataw han kadi o ɗanima. anani wi tan annabijo fa ahada rida annabijo hawre wudere mum nani ja comci mum wo firtan ɓurni paɗe mum wonta ala ruwayda fa fataha albaba fa haraja wi annabijo uddide ha joni udumere mabɓe baafal mabɓe itti ɗon yalti kañum seese jam jam. o wi minne gandumi ho o yalti o wi fa jaalti diri fi rasi minne ƴettumi suddaram mbaɗmi hoore matiɗi kaɓɓumi waqta martu wa taqannatu o wi o daadi ha o tiiɗi kankone o filki o ƴetti soomi yaaso makko o buumi isari summa intalaktu ala isri o wi tan ndewmi annabijo koyngel koyngel niɓɓere kunuso noon o wi anda kay annabijo to fawi kono kay o rewi on kay. o wi tan annabijo yalti galle o yalti wuro ngo hatta ja albaqi ha annabijo ari genale baqiya ɗe o wi annabijo dari ɓooyi julde noon howno juuɗe makko laabitati omo ñaago Allah. wino annabijo han kadi andi gasi noon hoota galle tan o moylu hoto on yiidemo. o wi tan annabijo kañum ne soyni ɓalɓali galle yeeso mum tan moyli o wi ganduɗa o ñekki annabijo ñekki o dogi annabijo dogi rewe makko o wi kono on heftaki mo noon hawnade suudu kay kono annabijo yetti tan tawi omo faaha wi jam malik ya aish hasharabiya ɗum noone ko woni ko an ganduɗa ko an faaro ko woni ko wi la shahay batte. annabijo wi kalana kam walla jomiraɗo haalana kam la tukhbirini awla yukhbirani allatiful khabir. o wi haal ka o wiya rasulllah o wi gonga kay o wi ko min o woni mo coyniɗa ɓalɓaligal ngal o wi ko an coynimi yeesam o wi ko an tigui min tigui o wi annabijo yerɗimo e becce makko o wi annabi o sallam wi in cikkuɗa min ko mbeɗa tooñma kanko joni sikkunomataw annabijo wonto yahata e banggal cuuɗi mum goɗɗi a zananti an yahifa allahu alayki wa rasulu o wi ɓayde haysomi suuɗi koko andade allah no andi o wi aha kay ko ɗum cikkunomi naam. o wi minno ko jibril ari am wiyomi yaato genal to mi ñaago allah yo yaafo yimɓe ɓeɗo leliɓe ɗoɓe o wi gummorimi seesa jam jam yiɗano findindema mi yiɗano kadi tinami yeehi wata yewede wata hulde jomiraɗo yamiri kam mimi arto baqiya ɗo mi ñaago allah yo yaafo ɓeeɗo. yo annabiu sallah sallam wi hoko mbiɗa nde garɗa nde jo annabiu so yeehi genali ndeka hunde fo ɓuuri moƴƴude yimɓe leeliɓe genali ko haalanede kaɗo haala sinno joni ko jangude walla gueɗe goɗɗe. Annabijo haalan o wi ko assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Ɗum ɗo de o wiyani yimɓe leliɓe genaleɓe kisal Allah yo wona gonɗinɓe, Allah jibbilaniɓe, Allah leliɓe ɗo foof, yo Allah yurmo idiɓe lelaɗe ɗo ɓe aroɓe sakkere ɓe foof. Minenne ko ɗo min pay wa inna inchallahu bikum lalahiqun. Hadis mo sahih Muslim 1994. Eyi darna ɗo yewtere men inchallah. Saaha goɗɗo kala o kalɗo hen hawre e sawab, yo Allah rokku men baraji mum. Tawi wonko oñi hen kadi yo Allah yaafo. Eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab annar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.